بسم الله الرحمن الرحيم. الهاكة ما الهاكة وما أدراك ما الهاكة. كذب الثمود وعاد بالكارية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بالريح صرصر آتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أياما حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باكية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتأيها أذن واعية. فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تؤرزون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية. إني ظننت أني ملاك حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوتي كتابية ولم أدر ما حسابية. يا ليتها كانت الكازية. ما أغنى عني مالية. هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهز على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا هميم ولا طعام إلا من غسلين. ولا يأكله إلا الخاطئون. فلا أكثر بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. سورت حاقہ مکی سورت دے نزولن اتا و یاد 78 سورت ملک پسی نازل شد اور ترتیباً یوکم او یاد 69 نمبر سورتی قلم پسی لگو شد رب سورت دمک کے طرف گڑوں وجود دے جو سورتی بیانو یو دا چی مک سورت کے حالات دا باغ والو چی باغ تباہ شد پساب دا شرک دا بیانو شد نو دی صورت کے حالات بیانی دا کلو والاو چی پساو دا شرک دا آگئی کل تباہ شوی دی دیو جنور پسیر آونا یا بلا وجہ مکہ صورت کے رد دا شرک فیریو شو نو دی صورت کے رد دا شرک اعتقادیو دیو جنور پسیر آونا یا بلا وجہ مکہ صورت کے آدنور پانچ کے ویدو چی دی بخپل انجام ہوئی دی نو دی صورت کے دوارو انجام چی ذکر کو دیو جنور پسیر آونا یا بلا وجہ مکہ صورت کی نمونہ تخویف دنیاوی چی باغ تباہ شا نوی صورت کی نمونی تخویف دنیاوی او خریف دوارا وی دیو جور پسی را یا بلا وجہ مکہ صورت کی اعتراض دا مشرکان چی تلی ونے ندل تا دو اعتراضون آیت نمبر 1 سالویخ دو سالویخ کی چی کاہین تا کاہین تا شاعر دیو جور پسی را امتیازات تو ترت ترت ممتاز ہے پڑھوں گا تو الحاق تو الحاق وما ادراک ما الحاق بل امتیاز ترت ممتاز ہے بعد نور سات بانی چغل آدیان تباہ مدت بیان کرے کہ سخر عالم سبع لیال و ثمانت ایام خصوما وش پی او ترد بل ادا شانیشتا بل امتیاز ترت ممتاز ہے بعد نور ولدسن بانی ويحمل عرش ربك فوق يوم هذه الثمانية بل امتى ترد مبضال أن أنس بعد ها ومكر ختامية إني ظننت أني ملاقي ختامية وهو في عيش زراد ذات أن بدأ نشتا بل امتى ترد مبضال أن أربطت زواني ثم في سلسلة زرع سبعون زراعا فاسلكوا بل امتى ترد مبضال أن أربط شوالي زواني ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذ منه باليمين ثم لقطعنا في الوتين من بل دغه نشتا مقصد د سورته تخویب اخروی د قیامت لري حالات یو وقود قیامت اد ور 13 پورې د 13 نه او دویم حساب کتاب د قیامت ور 18 او دریم منظر د دواړو 19 20 کې وغیرہ چونکه اصل مسله د سورته بیان د شرک اعتقادي او تخویب اخروی ور کوي نو شرکان ته بیا د اد ور 4 نمونه تخویب دنیا مو شرکان ته مذکر د قیامت ته کله چې دا واقعات بیان شي نو آیت نمبر 13 نه بعد بیا هغه درې حالتونه د قیامت ذکر کوي. الحاق حق ورځ حق ورته ویل دي لأنها تظهر حق حقیقت الأشياء حقیقت به ښکاره شي چې څوک معاهد او څوک مشرک اوس فرق سره زه معاهد یم که نه نیک یم. الحاق حق ورځ یا راتلی حق دي خامخا ورځ دي ملحاق صدا حق ارد و ما ادراکا او تیچ پوکا سلویشان ده حق ارد قذبه سمودو او تخوید نمیده تخوید دی دنیای ده پارده منکیده تقدیب رو دالدار کتاب سمودیانو آدیانو تقدیب کرد سمودیانو آدیان بل قاره اتنگون کرد قیامت بلنو ده قاره لیانا تقرا قروب البطالین باتر پرنو که بڑنگاری ده شانتی پا ما سمودو هرچی سمودو پهلو که علاکرشو بستاگیا پساب ده پا تید آواتا پساگیا اگه دور تید آوا چی غطت انا خوزان ده پارختو ده دقن بیقابوشی و ساگیا و اما آدون او هرچی او هرچی آدیانو پهلو که علاکرشو بریخن سرسن پاواتی ده بانه آتی آتت انا خوزان پهلوکو بتاعی پسابر سرکشای پسابر شرک بتاعی شرک کو تباشد دا و اما آدون هرچام آدیان دی پهلوکو حلاکرش بریخیم سرکشای پاوات تیزبان آتیا چی دا فرقتو دا وست نبار شوا پاوات ما فرقتی مقرری لکا مس اس شوی که کابوش دا کوچوان دا غنوزی بیا خدا دکت یا که دا پخلیکیون دا مسئولی بیا رنگه پرده من بود ده و ده رنگه دوه دور تیزه شی و چی دیر دیر تیزه ده پرکتون شو قبو کنه سخر آلیم مطلق کرده والا دوه پا دیبانی سبال آلیم وش پی او اتر ده شروع پرده بود پر شروع شی و او پا بل بود بانی ختم شد منس که وش پی او اتر ده شوی ده شروع ده که دور آلیم شروع شون پا شروع و ختم پا شروع شو حتو من پا پا دا تر که بدیشوی در روز پدی بانه پا دی بدیشوی پا روزو که نه تا وقت تا نیخا و تر قومت تابریده کافران پدی که سران پرمخ براتا اوا با اوچه طول از مکره برا خلاصور کارنم آجان ناخرین خوابیا تا بایج دا تا نیدی دا کجور زارا چرا خلا بایج نتر میتر بلارا او لیره با دخار و پی دشک و پی لیره بجورشن بالتارم لامین باقیا آتمین دیل توک باقی یند این څوک واکیشته نه دی واکی ټول تبا ورواز شو چې د الله کتاب خلاف کړ دی الله تبا ختم کړ دا نسل ختم شو لکه د فرعون نسل نشته د ابو جهل نسل نشته و جا فرعون اراغ فرعون او غتو چې دنه مخکی و والمتفقات او کلی الټه شوي بالخاطیه په خوی بی خاصه تل خاطیه په خوی ناکار غسه شرک کو نه الله تبا فاتح رسول ربی ما ندی نا فرمادی کرو درخ در پیغمبر درخ پل فغضا ما نونو دیل اللہ اخصا تر رابیا نیول مضبوط بیا چې اخلاص نه کړی شو ان لما تالما یقینا منگا کل چې زیادې شو عمل سوار میں کرتا پھر جاری پتون کی کشت ہے کہ دینا جعلا دے پر چکر دو کشت ہے سار پارا نتاس کرنا یا دیہانی و تایا او یادو ساتی ازون دیوا کھیلا ازون واعیا وگون یا ساتون کی آنگ وقت چی یاد خبر یاد ساتی اگلا فائدہ رکھے کم وقت چی خبر یہ رکھی اگلا فائدہ نور کھی اس اس بعد قیامت ذکر کھی فیضان کا فطور ادری حالتنا اڑوبی حالت دو کو د قیامت فیضان کا فطور پس کا چھ پکو لے پکش پیدا کے نفحتو واحدا پک پیو پک یو اسرافیل اسلام و هم نتر اردو جبالو او پورتا بکرشی گرونا پورتا بکرشی مکا او گرونا پا یو بل بر اخلاش پا دو کتا دا کتا واحدا نو ٹوٹے ٹوٹے بچی ٹوٹے فکر یو پیو دلوانے دردار بچتاما و یوم آدم پدار کے واقع و قاتل واقع واقع بشی قیامتا و ان شکت سما او بچوی اسمان و یا یوم آدم واحیا تاسمان پدار بانی بای سوستا و الملکو اللہ ارجایا اپرقی بلی دی پر کنارو باندی پاتراف باندی و احمل عرش ربی کا اپرتکر بی عرش ربستا یا تابید ربی دی قاد مالک دا دا خاون دا عرش دا د خاوند عرش درښت په فوقم چې پاتې دی غالب په دیوانې په دوار په پورته کړې به سمانیت اتو پرخو بعد وی اتو پرخو نو اباد وی چې اتو قسمونه دي دا او تعداد نه وایي سورې اباد وی چې اصل کې شو قرآن وی چې د اتو اصل کې د الله عرش کومه خو او دنیا نه چابره خو هغه سوق جتول نشي د عرش لاندې کرسی ده کورسی ټول دنیا دا وو اسمان نه تاو ده بیا وم اسمان د شپږو نه تاو ده نو دا څوک چتول نه شي پوهه مطلب دا ده چې دې کې د چتول نه ورته تابعداري ده و یحمل عرش ربک او تابعدار وي ده د مالک د خان د عرش د رب ستا د عرش چې کوم مالک ده د هغه تابعدار وي فرښتې یعنی الله چې پاسه دی د غالب په دې باندې پدغه ورځ دی تابعداري یا سمانیا اته قسمه څوک وایي چې اتونه مراد داره چار چاپیران لکه یو دا بینځ دی د ده څلور طرفونه یو دا یو دا یو دا یو دا څلور غوټونه اته شو مطلب چې هر ځای کوي اشاره دې ته چې هر ځای فرق کې ولاړي یو تابعدار وي باقی که لفظی معنی که لفظی که خیلی کسی بدی نیشتا پدار تورادو نه پیش کوله بشی شیطاتو اللہ تا لا تا فامن که خاپیا نبشی پتی دست آنیا پتی دون که خود بیم حالت ایساب کتاب باشی فام مامان اوتیا کتاب او ارتیاتو که چورکر شده مالنامه را بیمینی پخل اقید آزده دن وی بده ها امو تعالو راشی اقرهو کتابیا ولو زما ول نام لکه سره نمبر ډیرو دی زما دور نمبر دی از زما دور دی چې پیل شي وای ایرلند لاند دی نه راوته هپته به تیر نه دی باندې راوته او چې پاتې خنه وای دا چې زما نمبر ما دور مو پښ را دی او سکټ راغلم نو دی به ما اما لا ولاس کی وګ زما ول نام ول ور اني ځوان ته وجه ذکر کوي چې دا ولې دا پاس شوما اني ځوان ته یګن زما یقینو انی ملاقات حسابیا جدو ملاقات کروں کہ خپل حساب کتاب سره تما ده کیوں چې الله ته مخامخ کې خپل حساب سره مخامخ نو ما کوشش کړ د اخرت په اړه کوم سړی یقین چې کال بعد د امتحان غسته شي انده پورا کال کوشش کوي او چې کوم بے پروايي وای مړه ګور بیا و نه کړو بیا چې څوک شوار سره کوي اش په اخر کې بیا هم دکد گیر شي نو بیا شوار سره نه څوک نه بیا نقل دې څوک نو بیا پیل شي بیا شرمېدل ناسي د روزانه حساب ځان سره کوه لکه یو ښه دوکاندار هغه دی چې دی ماښام راځي چې حساب وکړي ما څوره ګټلې اما څوره بایلې مثلا یو سړی دی د 500 روپو سامان یې خرڅ کړ دې حساب وکړي چې زما دی کې خپله موړي څوره وه چې ورم موړي مثلا څلوېښت زره لس زره ده وګټلې په لس زرو کې دوه درې زره دی چې راځي په لار باندې کور ته سامان راړي بیا پیسې پیسې شپږ وزره روپۍ ته بچوي اوس کدی حساب نه غدا یا بی حساب راضی گٹل بے پیزن در یو لگئی بلس در جو سور دی دکان نہ بخلا دی دکا شان حساب دے دی انسان چ انسان در روزن سر حساب کو ما خام چو دکی گے دی حساب کا چی ما نن سور گٹ دی اسور میں نقصان کو پسلیش گنٹی کے ما سور اخرت لکار کو سر دنیا دا روزانہ حساب کو انشاءاللہ تو بٹی گے دکا وئی انی زنا تو تو ماکن و انی ملاق ان حسابیا یہ تو ملاقات کو دا خپل حساب کی حساب سا نو ما خپل زان سٹ ساتلو وهو في عيشة دي بي پي جوان كي راضية خوشحالة كون كدلارا في جنة راضية اسم فائل لين خوشحالة كون كدلارا في جنة عالية فباغونو خوشاتو خوشاتو كي بي خطوفا دانيا ميوير دي بي نيزي نيزي نيزي نيزي سمانا چڑا كي راشي مخد دل براشي اشي وي مرا خودن باري سانگا ودر راشي كوش انار خوم انار براشي دي شو شو كي تينا بلوشی کدے وہ جوس کما جوس بتیار راج گرد ان سے ختل اور خورئی اور اس کا ہنی انا مبارک تہنی دانے ہنی مبارک ہم شاہ بیما دام تم پھر ایام الخالیہ پسابدا چے تاسو اسلاب تم کار کرو عمل کرو پھر ایام الخالیہ پر وہ دو تیرو شو کے تیر شو مادیه پا دای بانی خالی آرامتا یعنی غروه دی خالی بی تاڑا که کرو تا پا که عمل کرو قرآن دی ذکر کرو پا قرآن دی عمل کرو پا سنت دی عمل کرو غروه دی ڈا که کرو او تا دا مشرکان و حالت دویم و اما من او تی کتاب او هر دیاتو چو ورکرو شو مال نماز دو بیشی مالی پا گست لازو دا گست لازو بیشی نه کیو تی پیشا غرا آگه که با مال نامی لشو با یقولو وی بده یا لیتنی های های کاش کله موته کتابیا چنه ورا کروشه ماتا مال نام آل مال نام دوا کتابیا داهی دی کدا دا خدا سر د تر تر تر تر دفا چې په کلام یو شان راشي کتابی د سر کتابی اهي په کدا دا کاش کې نورا کروشه ماتا کتابی یزما مال نام فلم ادره ما حسابي دغه به سی والا فلم ادره ادنه پوهه او نو پوهه چې سبې د ما حساب کتاب یا لیتا کانت قابضیا های های کاش که چیوی دا دورد مالا قاضیا ختم انکه مالا را چی های زنوی پیدا زمر بی مغنانی مالیا پدران اکرا مالا مال زما یا ما لیا مالیا آغا چه زماو زما غدب دبا حلک آنی سلطانیا حلک شو زمان زما دب دبا زما دغلر غلبا کڑائی داغی سب ذرا ذرا لوئی لوئی بیشمیرا لوئی لوئی کڑائی دی بس رکو اتڑی دلا سب ہوئے داتر کی مجموعہ سات ضرب دس دشمیر انتہا دس تھا دس نرو رخت بیا مقرر گیارہ بارہ تیرہ یولس دولس گیارہ شروع کی اور زمانی انتہا وہ دا وہ اب تک وہ بیا دویم اب تک درے مدہ شروع سی مقرر شروع سی مطلب دار ہے کہ بیچ میر کڑائی بھئی اور دیر لوی لوی کڑائی بھئی اب وہ آئی پس تکو اتڑی دلا انہو وجہ سو گناہ سو انہو کانا وہ دے یقین وہ دے لامن باللہ چی ایمان را پا اللہ وان چلوی ذات یعنی اللہ یہ ایواد مشکل خوشا داتا نمانا ولا خودو علا طعام مسکین اتزوار نکو خورار کر کر مسکین آن تا نو پلیتا لہو لیوم نیشت دا پار ندادی ہاو ندیدہ کہ ہمیم سو گرم دوست چیز پتا خفا شی دے پا غریبانا نو خفا شوی پتا سو خفا کین کنے لکنن سو باتور ضرورت دا غریبانا تا پا کارا جی مالدار خلکو غریبان سر امداد کے کو گاوان کی وی پکلی کی وی کمل گر دوستان وی بازار بان سپین جامی بے چور گر غریبان غریبی دی رضیا تھا کار کا سب نیش تے او بلا گران دے ارے شے گران دے بے روزہ کو ظالمان ارس گران کر تو بکار دے پہ چ خپلم ور کا بل تم وایا چ ور کے وی دا غریبان سر امداد کے ولا طعام نو دو ولا خذو انو دے چ تیزوال ور کو خورا کو مسکین نے خپل ور نے بل تا ویلے چ ور کے پلے تلو لیو مہاونا حمیم نیشہ در پر نندر دی پلی داکے تو گرم دو چی پدہ خفشی دے پچانو خفشی ولا تعامنا نو خوراک مگر الا من غسلین مگر وینی زوی هغه د جانم یا زخونه چې کوم وینی هغه پیپ راو دی هغه بی لا کلو الا الخاتون نو بخوری پیپ لرا مگر خطا خطاکار خطاکار مشرکان ولا اقس پلا نیداد کر کسی دی خیاله اقسمو شاید کوم د بیما آغا توب سرون چې بیما آغا چه توسن چه تاسوی گوی نی او آغا چه تاسوی نوی نی یعنی طول دنیا پس بانی چه اینو لا قول رسول کریم صداقت دا قرآن یقین دا قرآن کریم خام خواب اینا دا استادی ذتمن دا چاچه راوڑه جبریل سم آغای ذتمن دا متان سم آمین چالی چه راوڑه اگه ما پیغمبران و سردار دا وما هو قول شعر انه دا قرآن کریم وینا دا شعر قلیل ما تؤمنون دیر لکتا نیما روی دا اللہ پا کتاب بانی ولا بی قول کائن انه دا وینا دا ترویتی دا جادوگر قلیل ما تذکرون دیر لکتا پند اخلی دا قرآن تان دیلو می رب العالمین را لگل دا قرآن دا جانو در دا مخلوقات ندی معمولی کتاب نگور خلق سپک و تاونو گور ولو تقول آلینا اکو چر جور کده محمد سلام پا مباندی بعد خبره دوی دی زان لگیانو اللہ وی کده مونگ نبان جور اکر زان نا لا خدنا منو بالیمین خمخا بونی امدلا بالیمین مضبوط خیلی هست که نایر طاقت نا بخیلی هست بیونی سم یعنی مر بی کما تو مالا قطعنا منو وطینا بیا خامخا کٹ بکودنا رگ در وطینا قردنا چکم رگ تشارگ اب اللہ کٹ کم مر بشی پا ما من کما نیشت سارنا من احر نیوتان اینو آنو دا اللہ نا حاجین بچ کن که چالا را تو بے بچ نکی و اینو یک رندہ قرآن کریم لا تذکر لیتن خامخواب پانده نسیت دا پارد موائدین متبیسو نا تو و زجر منکرن تو اینو لن آدم یک رندہ مکپوی چاننا من کو یک رندہ بعد اسلام دان تا مسلمان ہوئی بعد سانا مکذیب تقذیب کن که دا اللہ را کتاب و اینو یک رندہ قرآن اینو دا تقذیب دا قرآن لحطران و خامخواب افسوس بشی پا اللہ کابرین پا منکرین باندی و اینو یقین دا قرآن کنگ و لا حق لیکن خامقا حق دی یقینی و سابیخ بسم ربی کل آدیم نو پاکی بیانا دزاد رب سا چیلو رو دی پاکی بیانا یا اللہ پاک دی نادولنا اللہ پاک نائبانا اللہ پاک دی نو مقصد دی صورتو تخویب اخروی ال قیامت دری حالاتا یا وقوع دی قیامت دویم حساب کتاب دریم منزل دعاو جانت یا دوزخا